Adonai salada aman, Adonai hurang nahu betuho, uban naga bemu baho otodiku di hatu aningo. Hai te omni tu namagoda.